Ліст апостала Паўлы да Ціта, раздзел 2. Ты ж навучай таму, што належыць да здаровай навукі. Старыя павінны быць людзьмі цвярозымі, сціплымі, разумнымі, здаровай веры, поўнымі любові і цярплівасці. Падобна і старыя жанчыны павінны апранацца як дастойна святых, высцерагацца пляткарства, не ўпівацца віном, навучаць іншых дабру, разумна вучыць маладых, каб яны любілі сваіх мужоў і дзяцей, былі разумнымі, чыстымі, гаспадарнымі, лагоднымі, паслухмянымі мужам сваім, каб не зневажалася імі слова Божае. Таксама юнакоў заахвочвай, каб былі стрыманымі. Ва ўсім пакажы на сабе прыклад добрых учынкаў. У навуцы непарушнасць, паважнасць, у здаровым слове беззаганнасць, каб той, хто супрацівіцца, асаромеўся, не могучы нічога благога пра нас казаць. Хай слугі слухаюць сваіх гаспадароў, ва ўсім стараючыся ім падабацца, а не пярэчыць, не ашукваць, але ва ўсім добрую волю аказваць, каб ва ўсім навуку збаўцы нашага Бога услаўлялі. Бо з'явілася ласка Бога, збаўляючы ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, вырыкшыся бязбожнасці і пажаданняў свету, разважна, справядліва і пабожна жылі на гэтым свеце, чакаючы шчаслівай надзеі і прыйсця хвалы магутнага Бога і збаўцы нашага Ісуса Хрыста, які ахвяраваў самога сябе за нас, каб збавіць нас ад усякай спракуды і ачысціць сабе народ, выбраны на ўласнасць, рупны пра добрыя ўчынкі. Гэта кажы і заахвочвай, і дакарай з усёй уладай. За гэта ніхто цябе не папракне.